veya bir vasıtayla örtmesi, kapatması farzdır. Farz. Açamaz. Diz kapağından iki parmak yukarısını açıkta bırakan Müslüman günah işlemektedir, Allah'a afidir. Diz kapağından iki parmak yukarısı, daha yukarısı açıkta olan bir Müslüman erkeğe kimse selam veremez. Haram işliyor çünkü. Günah işliyor çünkü. Günahı işlediği esnada selam veremezsiniz. Bütün kitaplar böyle yazıyor. Diz kapağıyla göbek arasını kapatmadan, açıkta bırakmak suretiyle hamamda yıkananların mevcudiyeti mevzu bahis ise, diyelim ki bir hamama gideceksiniz. Bir hamama gideceksiniz. Biliyorsunuz ki veya sordunuz, söylediler ki içeride peştimalsiz yıkananlar var. Bir hamamda peştimalsiz, yani diz kapağıyla göbek arasını bir peştemalle örtmeden, setretmeden, setri avrete riayet etmeden çıplak yıkanan bir Müslümanın, çıplak yıkanan bir insanın yıkandığı hamama adımını atıp içeri giren Müslüman Allah'a asi olmuştur. Bakınız. Neden? İçeride haram işleniyor da ondan. Bir Müslüman içeride Allah'a isyan edilen yere girmeyecektir, giremeyecektir. Hüküm budur. فَلَا تَكْعُدُوا مَاهُمْ Orada oturmayın, bulunmayın. Mesele çok ciddidir yani. Yazık etmeyin amellerinize, haccınıza, zekatınıza. Hepsi dilini gider bunların. Masiyetler ve günahlar sevabınızı kemirir, bitirir. Aleyküm enfüseküm. Nefsinizi muhafaza edin. İslamiyete sıkı yapışın. Hükümlere sıkı sarılın. Nefsinizi koruyun. Bakın Hazreti Ali'l Murtaza radıyallahu teala aleyh. Efendimiz İmam-ı Ali işte, Hazreti Ali var mı ötesi daha? Yemin ederek nefsini günahlardan korumanın ızdırabını çekerek söylüyor. Şu parmaklarımdan birisinin üzerine bir damla içki dökülse nefsim kirlenmiştir diyor. Bu parmağıma içki dökülmüş parmağımla, içki dökülmüş organımla Allah'ın huzuruna çıkmamak için vallahi parmağımı kökünden keserim diyor. Hazreti Ali, aleyküm enfüseküm, nefsinizi günaha bulaştırmayın. Bakınız Kadı Beyzavi, büyük müfessir, dehşetli müfessir, aynen ayetin tefsirine sabahleyin baktım yine, ey ihfezu enfüseküm min mülâbesetil maasi, masiyetlere bulaşmaktan nefsinizi koruyun, manasıca. Aleyküm enfüseküm. Elimizde yüzlerce tefsir var Allah'a şükürler olsun. O kadar güzel manalar vermiş alimlerimiz ki, günahlardan sakınılacak. Hemen bu noktada bir misal daha vereyim. Harun Reşid'i tanırsınız. Görmediniz ama duydunuz, Harun Reşid. Abbasi halifelerinin mühim bir adam. Abbasi halifelerinden Harun-u Reşid. Onun çok saliha, muti'a, itaatlı, salih bir hanımı vardı. İsmi Zübeyde Hanım. Zübeyde, Harun Reşid'in hanımı. O kadar saliha bir hatun ki kitaplarda nam-ı nişan yazılmış gelmiş. Uzatmayacağım. Bir gün alev devam öğle yemeğini yemek için bizzat halife Harun Reşid mutat üzere alıştığı ve alıştırdığı üzere öğle vaktinde daima eve gelirmiş. Gelir kapıyı çalar, Zübeyde Han'ın kocası Harun Reşid'e kapıyı açar. Alıştırmış yani, o saatte tam o esnada kapı çalındı mı mutlaka Harun Reşid alıştırmış. Fakat bir sebeple tam o esnada yemek yemek için o saatte o dakikada evine gidememiş Harun Reşid, hizmetçisini göndermiş. Hizmetçi gelmiş kapıyı çalmış, yine Harun Reşid geldi diye, benim nikahlım kocamdır diye